سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة المؤمنون شروع لذيذ فور ادريب أبو نويل شو وستر آخر فور اتسلو رمباب دي سورة ديك دو قسمة دلائل ذکر کی عقلی دلائل ذکر کی گشپک در عقلی دی محضہ ورطویلے کی او در عقلی دی چاگیتا اعترافی ویلے کی چخص مستا و مقابل ستا داغی اعتراف کی او پا منس کی زجر دے پینکار دا باز سارا یواتی آیت کی بدا ذکر کی بے رد شرک دے تبریان علامہ سبقا او دا با ذکر کی نوی نمبر آیت کی بدا تینو بالحق قصد دارنگی تخفیف دنیوی با ذکر کی دری نوی نمبر آیت کی اور سرا طریقہ تبلیغ بم ذکر کی پنج نوی نمبر آیت بے تخفیف اخروی ذکر کی گی تفصیلا دا آیات یو سل درینا بے بشارت ذکر کی آیات یو سل دوکی او آخر کی داور توحید ذکر کی تفریب پٹول صورت بانے آیات یو سلشپارس و یو سلولس کی وَهُوَ الَّذِي يَنْشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ارکلے چی مخی ویل چی دا خلق اللہ تعالی تعجزی نکی دیکھ ناکار سپات دی وسوی دیتا دلیلونا بیان کلی دی دا دلیلون ورطا بیان کئی دا اللہ نعمتون ورطا وخیوئی لکا مخی اللہ تعالیٰ ویل چه دیو بانی می دروازر عذابون نرکو لاو کرے کوکو لاوی کم بیو دینا نومیدش دام یو نعمت دے دا دیر وجنا دایو ہوا سر ذکر کرے او پاغی بانی عطب کرے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَدَلَّ اللَّهُ أَغْزَاد دې چې پیدا کړی ستاسو لپاره غوږونه او سترګې او زړونه. په انسان کې قیمتي زینم دغه دی. په انسان زړه ټولو نه قیمتي دی، دا ټول وجود بادشاه دی. او دا رنګي غوږونه او سترګې په دې باندې انسان چې هر څه ویني هر څه پیوري د داولی نعمت د الله طرفنا قلیلا ما تشکرون ډیر کم ستاسو نه شکر وباسیم. مقصد داره چې دا نعمتونه د دې اقرار کوي د انسان چې او مال الله غوږونه را کړي سترګې را کړي او دا رنګ زړه را کړي لیکن دا غیبه وجود به هم د الله سره شرک کوي. اگر سونا مشرکان چی دی آغی طول دا دی اقرار کئی خب ایم اللہ لر نور حصہ دار گرنی. سورہ ملک امدغرنگی آیاش تارے دو اشتم و در اشتم آیات کی وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دام دلیل دی عقلی چا اللہ رب العزت تاس پیدا کلی ہوئی او زرا کوم ویل لکه څنګه چې الله رب العزت د زمکه نه بوټي راو بس دا رنګ انسانان هم پیدا کړي واړی بیا غټیږي او دې کې دې ته می اشاره را چې پیدایش ما کړی دی او بیرته به زما طرف ته راځي حشر به ما ته کی او کله چې زما خوا ته راځي نو بیا په کار داره چې زما د دین تابعداري وکړي او زما سره شریک جوړ نه کړي ځکه بیا نه تپوس کوم وهو الذي ذرعكم في الارض واليه تحشرون ود الله هغه ذات دی چې پیدا کړي تاسو لره په ځمکه او خاص هغه ته به راجمع کړی شئ بل طرف ته هم د تلو لاره نه وي وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون دام بل دلیل دی عقلی او دې کې انقلابات ذکر کړي دي انقلابات د شپې د شپې او دارنګ د ورځې او دارنګ مرګ او جن نوستل پیدا کول او دارنګ مړ کول کول دار الله قدرت ته نو دا دلیل شو د الله رب العزت په یو والی باندې چې الله رب العزت دا کارونه کوي نور څوک نش کولای ځکه ژوندی کول او مړ کول دا صفت د الله دی وهو الذي يحيي ويميت دا الله غزاد دی چې ژوندی کول کوي او دارنګ مړ کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او خاص غلر عبد دې د شپې او د ورځې کله شپه اوږده شي کله ورځ اوږدوالی او دارنګې لنډوالی پکې راولي دارنګې یو کې الله تورتم پیدا کړی دی بلکې رڼا اختلاف پکې دی افلا تعقلون ایا پس ولې تاسو عقل نه لرئ په کار داره چې عقل نه کار والئ بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا بلکی دی وی فمثل دا چې ویلو مخکینو چې کوم خبرې کړي دا غرنګ دی وی په دې صورت کې دا حقیقت او مخکې ذکر شو 15 اجتماعات کې آلته ویلو ایعدکم انکم اذا امتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون او ویل کنه چې دا پیغمبر ستاسو سره وعده کړي دی خبرې ستاسو کله مړه شي او خارش او دا رنګ یو ډوکی شي نو به به تاسو را ایستل کېږئ دا خبره مخکینو کړې و بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې دی وینا کوي بلکه وای دی په مثل لا چې ویل به مخکینو چې ویل قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون عقیم دا رنګ ویل او دیم د سی وای قالوا ویل به دی اذا متنا یا کله چې موږ شو وكنا ترابا او شو موږ خاورې وعظاما وړو کې انا آیا موږ لمبعوثون بے برا پرتا کی گو آلتے میلیو ہے ہاتا ہے ہاتا چدا لری خبر دا دین دا بعید دا گنی لقد عدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا ساطیر الاولین یقینا وعدا شوید زمان سرام او دا پلاران زمان سرام هذا معنا دا من قبل مخيرنا ان هذا الا ساطر الاولين دا مگر قسيه د پخوانو خلکو ان څنګه وعده چې زمون سره کیږي چې تاسو عمرې به ورا پورته کیږي دا رنګ وعده زمون د پلاران سره شو خدای سپور خرا پورته نشو معلومی کی دا چې دا ساطر الاولين دي مخکنه دا قسيه را چلیدري بیر دی جواب روز ترازی نوی نمبر آیات کی آلتوی بلا تینام بالحق و انم لکاذبون قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دیکھے وز دلائل عقلی ذکر کی گئی اعترافیہ تے سلور آتیانا تر تقریبا دنہ آتیا پوری او دیکھی اس بات توحید دیو دارنگی دا باس بعد الموت یو دا اللہ رب پر یو والی ثابتی دویم دارے چکل انسان مرشی داغینا رستا بیا راجون دیکھی گی با او دې کې ډېر ښه ترتیب ذکر کړل دی د آیتونو کې اول د ځمکې او د ارنګې د ځمکې د اوسیدونکو باره کې تپوس هغه شوی دی بیا د اسمانونو باره کې او د هغې نه اوچت عرش هغه ذکر کړی بیا د ټولو ته عام شامل صفت د بادشاهي او د ارنګې تصرف یې ذکر کړی دی او په دې ټولو دلیلونو کې د تصرف او دارنګ د واکداري د الله رب العزت ذکر دی قل لمن الارض ومن فيها ويا شالر دا چې بزمکه کې د لمن الارض او شالر زمکه سمانه د اختیار د چا سره دی دا غد لایل دی اعترافیه د خصم د طرفنا پای کې اقرار وی چا او دا کارون الله کوي ډیر ونو ته اعترافی ویل کی قل لمن الارض ومن فيها ويا شال رزمك شال رده اختیار دزمکی ومن فيها واسوک چه بده کریم این کانتم تعلمون کچر تصفوی گئی سیقولون لله زرده چو بایده اللہ لرام مانا دی اختیار اللہ لرده سینی ویلی ده مانا دیر جد تدا خبرک دامانی مشرکین چاو د زمکه او دارنګې پزمکه کې چې څوک دی دا الله په اختیار کې اختیار الله لري نو قل فلا تذكرون ويا فصل تاسنسيت نو قبل ويم کله اختیار د الله لپاره د زمکه او د ما پیها نو به ولي تاسو نسيت نو قبل وي قل ما رب السماوات السمع ورب العرش العظيم دغه مخ لاندې زمکه او پای کې چې څو دا غي ذکر وزبره ورته وایا څوک دی رب د اسمانونو اسبې دوم معنی اختیار دې چا سره دی ورب العرش العظیم او رب د عرش لیم سيقولون لله وبويدي چې الله لرا معنی اختیار دې الله سره دی قل افلا تتقون نور ته پس ول ځان نه بچ کوئ د شرک نه قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ورته وایا من بيده د چا په لاس کې دی پوره بادشاهي د چا سره ده ورته وایا څوک دی چې په لاس دای کې ملکوت کل شین بادشاهی د هر سیز ده د چا په لاس کې ده او ملکوت کې اشاره را پوره بادشاهی ته پوره بادشاهی د چا سره ده ورته وایا د چا په لاس کې پوره بادشاهی ده و هو یجیر ولا یجار علیه او دا الله فنا ورکی او فنا نشور کول کده په خلاف دا غیبانی دا سی ذات ده چه خلق و لفنا ورکی لیکن دا غیب پا مخالفت که سوک چالا فنا نشور کوله فنا رسن ورکی دا هر مصیبت نه او دا هر مشکل نه این کانتم تعلمون که چیر تاس پیدون که سيقولون لله عزر ده چوبو يلا لرا مانا ده اختیار ده الله رب فارده قل فانا تسرونو توجرتا تاسو اولي دل شئیم کم طرف تا اولي بگور دی آیاتونو که اول تا پوش شوی دی منی لرزو من پیها آخر که ورتوی افلا تذکرون او دویم که چه تا پوش شوی دی چه مر رب السماوات السماء و رب العرش العظیم پای کې بیا غوي چې الله سره اختیار دیر دیر څه دلته ورته یا فلات تقون او دلته په تعجب سره ذکر کړي پان ناتو سرون دا غي وجه علماء ولیکلي چې دا اولنې دلیل چې د زمک سره تعلق ساتو دا نږدې وو او د نږدې سیز نه تذکر ډیر په اسانه سره حاصلېږي ډیر ونه ته تذکر ذکر کړي چې نږدې دی او دویم که اسمانون او دارنگی عرش ذکر کلی و دا غیر پار یو دا غشت ری دا عظمت و لشت و حیبت دا غیر سر مناسب تقوی و دا دیر و ننتا فلا تتقون ویلی و او دا اخیر که فاننا تسرون ویلی دا دی وجه دارا چه کل یو سره دا منی چه اختیارات دا اللہ سر دیم او پنایی ما غور کئی په دې باندې اقرار کوي دا منی او به هم د الله ر توحید نه انکار کوي نو دا د سړي له کړه د دماغ چاړه ولې شوی او له ونه شوی چرته د دې وروجنا یو ځکه تذکرون ذکر کړي بل ځکه تتقون او بل ځکه تسحرون دا هر یو آیات سره مناسب به تسحرون معنی څه چې تاسو اورئ د حق نه باطل تام تاسو خو پویږئ چې هر څه لا پناه الله رب العزت ورکې د مصیبت نه خلاصوال الله رب العزت ورکې نو به کوم طرف ته وړي چې دماغ هم خراب شي بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بلکې موږ راته کړی دی لرا په اکثر یقینا دی خامخا دروغ جن دی دا زجر چې دی او ته حق راغلی دی صحیح دین ورته راغلی لیکن دی دروغ جن دی حاصل داره هر کله چې قران کریم کې ذکر د توحید دی اثبات د باس بعد الموت دی او دا حق مسله ده لیکن دی د الله لپاره بیا هم حصه دار ګرځي او دا رنګ د الله لپاره شریکان هغه پیدا کوي او انکار کوي د باس نه نه دی په دې خبرو کې دروغجن دي بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بلکې موږ راتل کړی دی ته په حق سره یقینا دی خامخا دروغجن دی ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون دې آیت کې بیان دی د حق چې مخکې آیت کې ذکر کړو او رد دی پا عقیده دی اتخاذ ولد چه آغاد نا شریک او رد دی پا شریک چه دا اللہ سره پا صفت او دا تصرف کې یا پا حق دا الوحیت کے برابر گنی چه او سار پا را تصرف پوی چه را دا دس دس هم تصرف شتا یا دا حق دار دا بندگی دی او الوحیت دی او چار پا را ثابت کی حاصل دے دلیل دارے چا اللہ رب العزت دے زاند پارا سوک چکم دے ندے نیولے او نی ولد نیولے دے ولی دا اللہ رب العزت خو ولد نشترے خو بیخی نا پیرے او دارنگی اللہ ہم دا اللہ سر رب الالہ نشترے اختیار والا نشترے زګو ګچیرته بل الله شنو الهه غچا ته ویل کی چې دا پوره اختیار وي کو بل الله شنو هغه بن پیدایش کړی نو بل الله چې پیدایش وی کی او د سره بل مقابل کی وی هغه بزان لر خپل هغه کم پیدایش کړی هغه جدا کړي دا خپل جدا کړي د دې لپاره چې مستقل تصرف پکې وکړي نو کله چې جدا کړي نو الہ ہوئی دیتا چاہا پر طولو بانی اوچھتوی نو دا بلنا بم سرا شکی پا آغی بانی بم خالب خامخا غلب حاصلی تسلط ببکی او دا رنگی دا آغی سرا با جگڑا کئی دا آغی وجہ دارا چی یو الہ دا بالحق او تسرب نمانی پزان بانی کچیر تے او منی چی رب الالہ ہمشتر او زم ایمان دا خو بے نقش دا پا الہیت دارنګي به چې کله یو په بل باندې غلبه کوله نو به ملاح نشي کېده او معلومه دا شولا چې د الله رب سره څوک هیڅ صدر نه وي که څوک هغه به خپل ارزښت ځان سره وړي وي خپل مخلوق خو به هم نشي کېدلې ولې ځکه هر څوک دا غواړي چې هغه په بل باندې چې الله وي په بل باندې غالب راشي نو معلومه دا شه چې الله رب العزت په ټول مخلوق باندې غالب دی ټول اختیارات دغه سره دي د دې روح نه علماء لیکلي چې دا یقیني او قطعي دلیل دی الله په وحدانیت باندې ما اتخذ الله من ولد ندین ولا الله تعالی زوی هیڅ زوی الله نه دی نیولې بالکل نه پیره نه الله رب العزت حقیقتا زوی نیولې او نیابتا دا خلقوی دا اولیاء چیری دا اللہ پاک نازولی اغزوی تاوی لیکی چه اغرمو رو پلار ناپرمانی بیده بی غٹ کلی دا دید اخ پلی خبر تا سوچ نکی بیو یرا دا پلانکین و یا اولیاء پس خبری که اونی منی گڑی وڑی ورتوی حالان که دید اخ پلی خبر تا نو گوری چه نازول اغزوی تاوی لیکی چه اغا بیده بایی نعوذ بالله دی اولیاء کرام تا دا اللہ بیده با بندگان وی وی دا نازولی دی ندینی ولی اللہ تعالی هیچ سیزوی وما کان ما هو من الهی نو نشتر آسر سوکی لان دا غصر برابر سوک و اگدارم نی دا وست پریده اذا لذهب كل اله بما خلق تفرید فقیده مشرک باندې چې مشرکا ته سوچ نکه کوچی ته د الله سره بنی لاشی نو خامخه به دا وکه به ول وکل وی هر یو اله پاس چې د پیدا کړی هغه بزن لخپل سجدا کوله او دارنګي په بل باندې به تسلط حاصلوله ولا على بعض من بعض او خام خالی بکړې بعض دې په بعض نور باندې حلال ته په معنا زور اور کېدلو زور اور شي به بعض دې په بعض نور باندې ځکه الا شي وي هغه مستقل وي هغه دې چا سره متفق نه راځي چا دې بل چا سره متفق شي به هم دا سید لایل بیانېږي څوک هغه منی نه مشرکین سبحان الله عما يصفون پاک دی الله دا سنا چې دی بیانې حاصل لري چې دی بیم لګېری د دلایلو باوجود بیم د الله رب العزت سره هیڅ صدا پیدا کوي نو الله وای بس الله پاک دی دا خبرونه چې دی بیانې عالم الغیب والشهاده فتعالى عما يشركون د مخ کې د لایلو کې د الله تصرف ذکر کو دلته د الله د علم ذکر کوي او ور سره تفرید په دې دلیل باندې پرد شرک عالم الغیب پوی د الله رب عزت او غیب او شهادت او په کار فتعالى عما یشرکون پس لی د الله دا نه چې دی شرک یې الله رب عزت دې دا نه چې دی شرک یې تسبیح د الله رب العزت د صفات سره تعلق ساتي اولو د ذات سره تعلق لري ځکه مخی ویل عما یصفون او دلته وی یشرکون عما یشرکون فتعالى عما یشرکون قل ربي اما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين دعات کی ادب ذکر کی داعی تا بیان الادب للداعی او دی تو یعدون کی اشارہ دا عذاب دی دنیا تر پار دا مشرکین او یا رب زما کو چه رو فیت ما تا ما یعدون آچر دی سرواد کی حاصل دار چې الله رب العزت ویلو چې په دې باندې به عذاب راځي نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي کو هغه څه چې ته وعده کړې د عذاب چې راځي کچیر دے ما تو کہ اوراش یقینی نو دعا کی چ اللہ رب العزت ما د عذاب نہ وساتا محفوظ میک. اصل کی دا دا داعی دا پارچ کم دے دا ادب دے چ داعی رزان دا پار دعا گانی کئی چ اللہ رب العزت کم مصائب راضی مشکلات راضی چ داغی پ وجبانی دین تا نقصان نسی گی زما و دارنگی دعوت تا نو اللہ رب العزت دا مشکلات و نما محفوظ کر. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. رب پس مو گرزا و ما پا قوم ظالمانو کی لقوم ظالمان نما جدا کر. حاصل دلتا دارے چو گورا اگا سبب دا عذاب چی دے داغی نما بچو ساتی چا اگا سر اشتیر کو دارنگی ظلم دے. حدیث ترمذی کیم دارنگی و دعا ذکر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بویل وَإِذَا عَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَبْتُونٍ. کله چې په خلکو اراده لري فتنې وکړي نو الله رب العزت ما ځان طرف ته غواړه بغیر د فتنې نه چې بدنه کې اخته نش. حاصل دار چې الله رب العزت تر دې قوم چې کوم هغه ظلم دی او شرک دی داغې نه ما محفوظ کړه داغې سره مو مرګرې کوه پای کې. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. دیکھے دا خبر ذکر کئی چا اللہ رب العزت قادر دے چستا پا جن کی دے تعذاب ہوکے او دا غرنگی وشولا پا بدر کی اللہ رب العزت تا مردار کلم دا غوی پلاس بانے او دیکھے دلیل دا عذاب دے مقصد دارے چستا پر جن کے اللہ رب العزت پر دے قادر دے چا اللہ رب العزت پیرا والی. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. يَقِنُ الْمُنْكَ پا دے خبرام چا درویہ کے اتا تا آعذاب چا زیو سر وعدکم خامخا قدرت والایوم. ما نعیدهم ما ندیو سر چکم وعدکم پاغیبانی قدرت والایوم کولی شمشدہ سوکم اتبع باللتی احسن السیئة نحن علم بما یصفون. دا بل ادب دے دا داعی دا پارا علمی ادب دے تو لیکی دا پکوا پاگ ترقی سرچے کستر بدی لرام. احسن السیئة دا دی سمقصد دے مانا کلا مشکلات راضی تکلیف راضی نو دعا غواړه د الله نه. احسن نه مراد دعا ده صحیح نه مراد عذابونه. دارنګي احسن څه دی هغه توحید د الله رب العزت او دارنګي سنت او اخلاق حسنه او صحیح نه مراد شیر شرک بدعت او دارنګي اخلاق سیئه چې په توحید سره چې کوم دی شرک او دارنګي اغرت کوا او سنت او اخلاق و سره حسنه و سره بدعت او دارنگی اخلاق سیارت کوا داغی مقابل کی مقصد داره دا استعمال و احسن سیا یاداره چه سیئه نمورد تکالیب اغد چاری ده مشرکین ور طرفنا او احسن نمورد داره چه صبر و تحمل که او دارنگی اپا کوا. حاصل دارے کو یوچا سرا آغد اللہ ری دین دعوت چلی او مشکل ور ترازین و پاغی باندے صبر کی بے خصوصا دے دور کے مجاہدین چلا اللہ ری دشمنان سرا داغی مقابل رازی تکالیف ور ترازین و صبر کول پکار دی آغا تکلیف دی پا صبر سرا بدل کی او دا پا دی کی او مجاہدین و تدا مشکلات دیر دی د پکوا پا طریقی سر چاکی سر بدی لرام. نحنو عالم ما یصفو موک پویو پاش دی بیانیم سی بیانی د نبی علیہ السلام پا خلاب بانیو دا ساحر دی او چا بیل دا مجنون دی دا اللہ رب العزت وی بدلی باولا ورک او دار مونک پویو گو پاس چی دی بیانی نو سمانا بدلی باولا ورکم پا دنیا کی او کو دنیا کی پی عذاب رانی شنا آخرت کو خوب خام خاص سزا ورکول کی لکه دا ظالمان نن سبا ظلمونه کوي په جیلیانو باندې او بیخی تی اللہ ایر شوه ده نو دا مونږ امید ده اللہ نا چه اللہ و سزا ورکی په دنیا کې و دا مجاهدین و پلاس او کچیر تا بچیر دینا نو قیامت که بچیر تا دی وقر ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ایهدرون دا بلا دب ده دا پتی رقیر دعا سرا چه دعا دا اللہ نا غواره د چې شنو پناه غواړه پناه د دین غواړه چې کله ته بیان کې دعوت خلکو ته ورکې د الله دین بیانې او دارنګي مخاطبین داغې زرونه کې شیطان وسوسه چې داغې نه پناه غواړه چې هغه مخالفین چې دي مخاطبین هغه د مقابلی ر دایره لپاره تیاری د مخکې مخکې نه دعا غواړه چې الله رب العزت دا ادا پک وقر رب ويا رب زم اعوذ بك من همزات الشياطين ز پنا غوړم پتا د وسوسو شیطانانو نام ندا دعا شله د پاره دا مخاطبین واعوذ بك رب يحضرون ز پنا غوړم پتا بني رب زینا چې ما ته حاضر شي دا خپل ځان د پاره دعا ده داعی ته حاضرې دل د شیطان څنګه ری یاو دار چې هغه کې تکبر پیدا کی یا پریا کاری راولي یا دار چې غصه کی غضب پکرا پیدا کی او دا ټول کارونه د دایره لپاره نقصان دي کو تکبر پکرا شو کریا کاری پکرا شو په غضب نور دې وجنه دې نه پناه پکار ده او دا راځي شیطان د طرف نه اعوذ بک ربی یا زورون اعوذ پنا غوانم پتا بنی رب از دینا چه ما تاجر شی حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون دا واستخویب دی اعوذ دا مخکنی نوی نمبر آیا سر تعلق ساتی بلاتان هم بالحق و انهم لکاذبون دیو تم حق راولی لیکن دی دروغ جندی خام خا دروغ وی دای کار دی دادا کم تیمه پوری پا دی که اختی پا دی دروغ کی مانا هم مصرون علی الکپر و شرک حتی دی همیشه پا آقا کپر و شرک بانی تر دی پوری دا کم تیمه پوری اذا جاء احدهم الموت كلا چراشی او دیتا مرگا چرا مرگ تیمی شروش قال رب ارجعون داو یا رب از ما واپس کی مارا ما واپس کی احدهم الموت سمانا دا علامات دا مرگ او بیو یا رب ارجعون دا واپسی دنیا تا غواری او رست داغی بیا مقصد ذکر کی چی ولی غواری دلتا علماوی سی غیر جمع حاضر ذکر کلی دا دار پارا تکرار چو بار بار بدا خبر رکی زر زر بیا وی یاد پارا تعظیم دا اللہ تعالی سورہ منافقون آتم آیات که بمراشی علتا آلتا دا مومنان و گنانگاران و پبارکیم دا خبر دا آلتا وی لولا آخرتنا الى عجل قریب پا صدق و کم من صالحین کلچی اصلی مومن دیو گنانگار دی آقا با مچ اللہ رب العزت ما روستا کردی را پارچ صدقی و کمو نیکشم آقا دلتا را کافی رو خبر دا حدیث کی راضی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ پرمائی چه نبی علیہ السلام و سلام علی من احب لقاء الله احب الله لقاءه سوک چې د الله ملاقات خوښګنی نو الله داغه ملاقات خوښګنی او سوک چې بدګنی د الله رب عزت ملاقات نو الله هم داغه سره ملاقات باندې ګړي د نبی علیہ السلام بازی بیبیانو ویل نبی علیہ السلام چې الله پیغمبر مو خو مرګ بدګنو هیڅوک هم دا نه غواړي زده مرش نبی علیہ السلام ورته ویل نه دا څه نه ده، لیکن مؤمن چې کله هغه ته مرګ حاضر شي نو هغه ته د الله رب العزت د رضامندتیا زیره ورکولی کی او د کرامتونو. بیا په دغه ټایم کې هغه ته بل یو شی هم د هغې نه محبوب نه وي، د هغه مخې ته د هغه د الله رب العزت لقا بیا محبوبه ګڼي او پیشي د هغه سره، او الله هم د هغه به هغه ملاقات خوښ ګڼي. او هر چی کافر وي کله چې هغه ته مرګ راځي نو هغه ته د عذاب زیری ورکړلی شي او د قسمه قسم سزاګانو او ورکولی کېږي، نو ده ته ډېر ناکاره شی دغه نه بل نه وي کوم چې ده ته مخې ته راځي. نو دا د الله رب العزت سره ملاقات نه غواړي، نو الله هم د ده سره ملاقات نه غواړي. بخاري کې دا روایت راځي، کله چې یو مؤمن سړی مري هغه خوشحاله وي، په دې تندي باندې یو خوله هم راځي. او بیا اوس که موږ ورته سوچ وکړو دا مجاهدین کوم چې سنګرونو کې د دشمن په مقابل کې او دا رنگی جنگی کله چې هغه شهیدان شوي اکثر دا غي دا ګوته د شهادت اوچته دا غي وجه سي د ته مخې ته دغه جنت خودل شوي او دا خدا حدیث صراحتن معلومه ده چې مجاهد چې کله شهید کیږي شهید دا جهاد واره دا هغه ته ارڅ نظاره مخې ته راځي. د دا غیر وجه نه دکه هغه کوم چې اصلي صفت ده د ایمان، حدیث کې راځي چې کله یو سړی په آخر ټیم کې کلمه وایي نو بس دا به جنت ته داخلي. د دا ګوته اوچتول د ده دلیل یې په دې باندې چې دې کلمه ویلې، کلمه ده شهادت. او بیا دا داسې ګوته نه ده، دا په مانځه کې موچتېږي په تشهد کې، او مجاهد په دغه ګوته باندې دغه کافر وشتلی مي دا مرتدین ناغو ته خود به خود به اقرار کوي چې تی چې الله ستا دشمنان ما وشتلی دي. نو اکثر زمون مجاهدین ملګری داغو ګوتی د شهادت په ټیم کې اوچت یو خلک داغي وډیګانې کوي او ویني. حتی اذا جاهدهم الموت، تر دې پورې کله چې راشي او کس دې ته مرګ، قال رب ارجعون، وی بویده ای رب از ما واپس که ما درام، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتک الله، انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. دا دنیا تا واپسی رسول پارا غواری، مقصد دا واپسی دیات کی ذکر کئی، دانا چگو نرده نکیستا کزا پاتی شروع پاگیب سخا پاری یا تی بچی پایدی شلیا بل کاروبار خواپا پس پسی دی او ارمان دسیش که او مخصر اسر دوا پسی نا. لعلی آمل صالحا، بده را پارا چیز با عملو کم نیک، فی ما ترکتو پا جن کی چی ما پریخو دا پریخی دی نیک عمل، زبا نیک عملو کم کلا، الله رب العزت وی چیرې دا چې نشکې دی. د دې مقصد دا دی چې ګوره زه واپس شم دنیا ته، لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، د دې لپاره چې زه نیک عمل وکم په دې کوم ژوند چې راته راکول کی، په دې کې عمل وکم دا چې ما مخکې پریښی نیک عمل مې نه دی کړی. دا الله رب العزت به کلا هیچیرې داسې نش کېدلی، انها کلمت هو قائلها، یقینا دا یوه خبره ده چې دی ویونکی د هغې لره. سورة انعام کې هلته ذکر دي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون. الله وی کو دی واپس شی بیا به هم دا گناه کوي، دی دروغجن دی، کو دنیا ته واپس لاړ شی بیا به هم دا رنګی گناهګاری. دنیا کې عام قانون هم دی، کله چې مشکلات تیرا شی بې کافر هم بیا شغل الله ته وي، او کله چې مشکلات تیرا شی بیا الله یې کی انها کلمه وقائلها یقینا دا یو خبره چې دی وینکه دا غیده ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او شاتر دین یولیا پردرا تر دور زرا پروت کې دو پوره د مرګ نه رسو چې کله انسان مرشیار دی چوي کو پسین کې یو کو دارنګي په وچوي کو په قبر کې یو کو بغیر د قبر نه ای او کو دارنګي زناوري وخري او کو دارنګي په بارود باندې والو ځه پټي پټیش دا ټول چې دا چیرته دا برزخی ژوندګی دی شروع شي بس هغه معلومی گینا من ته پته نه ای دا غیر محسوس ده برزخ دا ته ویل کی سوره رحمان کې راځي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان الله دریابونه دوه ګډ روان کړي دي ګډ یو بسره متصل لیکن هغه یو بلبانی نشي ورتله ولی مینس کې برزخ او پرده را لیکن ښکارینه منګینینو دغه رنګ د برزخی زندگی شرا دا یو پرده ده او دا رنګ د دنیا نرده پرده شوی ده دیر وینه تفسیر قرطبی ذکر کوي چې څوک مرشینو فقط داخله په برزخ دا برزخ کې نه نوود بس پرده کې شو او د دنیا سره دې هیڅ مناسبت نشته بعض خلکو یاره د اولیاء کرام چې دي اگر راضی ده ډیر عقیده داشتره او شهدا راضی دنیا او د نور مرګرو سره مرګری کې د دنیا ته راتلل نشتره بس آلتا پرده ورته لګیدلې ده داغه پردی نه دی خوانش راته باقی دغه زندگی الله ته معلوم را نه رو دنیا بشان زندگی را نه د آخرت بشان زندگی را پایزان و فیخ فی سور فلا انصاب بینهم یومئذین ولا یتسالون دا واستخفیف پی اخروی ذکر کئی پس کلا چی پکو والی شی بشپیلی که دا زمانگو استاسی عقیده دا چی کلا دنیا قرآنی او خلق پناکی دا غیر پارش پیلی والکی پس کلا چی پکو والی شی بشپیلی که پلا انصاب بینهم یوم ایزیم ولا تسالون پس نباوی نسبتونا پا ما بینده که انسبونا وارس با ختم شی بین اون پا ما بینده ده که یوم ایزین پا دورت بانی ولا آیت سالون اون با دیو بلنا تپو پختن کولیشی انصاب با پیدا نور که بید شپیلی نکم شپیلی مراد ده نده دینا دویم شپیلی مراد اول شپیلی خوچی ویلشی خلق طول مری نپایی که خوب نسب مسب اسم پیدا نی اخو طول ملی خود دویم شپیلی نروس تا بیا هم انسانان را پرده کی خود بیا هم دا چا نسب چالا پیدا نور کهیم سوره عباس که برای شروست یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه په دغه ورځ داسې ورځ ده د قیامت سړی به د خپل لور نه تښتي دارنګې لور به د مور نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي او ښځه به د خاوند نه تښتي او خاوند د ښځې نه دا نسبونه بیا پیدا نه ورکوي ولا یتسالون نه به د یو بل نه پوښتنه کولی شي دلته یو مشهور سوال دی چې وروسته سوره صافات کې وراشي چې یو بل نه به تپوسونه کوي او دلته ویل آیت تسالون د دا هغې جوابونه علماو کړي دي مفسرینو یو سوال یو جواب داری چې په حق د نسب کې بده او بل نه ته پوس نشي کېدلې نفس ته سوال بکی لکه رسول صفات کې ذکر دي بل لاره چې دی او بل سره دا سوالونه بکی ته پوسونه بکی د زور نه لیکن دی او بل سره بس خو نشي کول چې او بل په پیدا باندې راشي یادار چې د قیامت مختلف مقامات دي په بعضینو کې به تپوسونه کول شي په بعضی کې به نش کول او دا عام دا جواب اکثر علما کوي چې مختلف مقامات دي سوزینو کې به تپوس کیږي سوزینو کې باندې کی اشاره ده هیبت شان د قیامت چار سړی به په خپل غم کې اخته وي د چا سر بر چا غم نه فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون القرآن الكريم عام قانون داري شكلا تخويف ذكر كي نبيع السراب بشارة ميزو زيكي ده خوش على ولد مؤمنان ده پارا ده كافر ده پارا شكلا تخويف ذكر ليشي ده مؤمنان ده پارا بشارة ذكر كي ندلت مختصر بشارة فمن ثقلت موازينه پس آسوک چې درون شو ټول د عمل ده دا درونوالی څنګه دی نو علما ولیکلی چې درونوالی څه چې موافق د الله د کتاب او د سنت سره وي یو سړی به عمل کلي هر څه به ډکلي روجې به هم نیولي زکاتونه به هم ورکلي حجونه به هم کلي نور کارونه منځونه به هم کلي خو د شریعت نه به خلاف دا آقا منظوری گینا کم چه ده شریعت و قالب که برابر این آقا منظوری گی خدا سیشینو ابو جهل دلیم دیر حجو نکلیو پا من ثقلت موازینو پس آسوک چه درون شد طول ده عمل ده پا اولای که همون مفلحون پس ده کسانم ده کامیاب دیم و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون د دې زنا د آیات اوصل پنځل لسوري پدې کې واه وال د عذاب ذکر کې او اسباب د عذاب خو فکر او سوچ سره معلومی و من خفت موازینه سوک سپوک شو تول دا عمل دا فاولای کالنزین خسروان پس اون بزا کسان دیش تاوان که چولی اخبر زانونا سپوک شی مانسا دا شریعت خلاف کردی فی جانم خالدون فجانم که بدیامی شییم او دارنگی کو پر کردی دا تاوانی اندی او جهنم که بامی شرپ پاری تلفح وجوههم النار وجوههم النار وهم فيها كالحون دام دغه تخفيف سره لګي او سوزي بده هغه مخونه ردي ور وهم فيها كالحون او دوی به پای کې به شکلوي کالحون معنی څه ډیر به شکلوي پای کې کالحون حدیث کی راضی ترمذی کی حدیث دی غالبا دا ابو سعید خدری نے فرمایا بانی وای داور بدی وسوی ندابر شونډه چې دا پور تلاړش سر دې میست او دالاند به ښه تلاړشی تر دې پورې چې نامه ته ودار ورسی یو شونډه براتل او دارنګي بلخ کتا او داړې به کاری ډیر بد شکل وای علماء لیکلي چې دا ولی د داخل مخشو مو مخامخ د مؤمن ډیر بد شکل کلو نو جزا د جنس د عمل نه الله رب العزت ای زبر د شکل په اخرت کې به د بدرنګ لکه دا اوس دې دور کې دا مرتدین کوم چې مجاهدین په مقابل کې مجاهدین چېونه شکرونه ورته بدل کی تندې ورته راځي چې سزاګانې ورکی هر قیامت ورځ باندې بری به د شونډي بروخ کته دي او غاخونه به ښکاری. به یو عبس دی، عبس ورته ویل کی، بل قطب دا د تندی هغه دغه ته ویل کی قباحت، کله چې ورسره غصه ملګري شي نو هغې ته بسل ویل کی، کله چې ورسره پریشانی وي نو هغې ته بسر ویل کی، او کله چې د هغې په وجه باندې د انسان غاښونه مسره ښکاره شي نو هغې ته کله ویل کی. د دغه انتهایي خطرناک آخرنی دغه دی چې دا ډېر ناکاره حال لري انسان چې دا دې ته ورسي. نو سوځي به مخونه دې اور، مخونه دې لره اور، ومن فی آکالهونه دې پای کې به شکلوي. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. دا عذاب ولې ورکولی کی، ولې داسې بس شکل کی؟ د دا هغې وجه دې آیت کې ذکر کی، سبب یې دغه دی. الم تکن آیاتی، آیا نو آیتونه زما تتلا علیکم چې ولوستل کېدل په تاسې باندې، فکنتم بها تکذبون، پس وی تاسو د هغې نه تکذیب کوونکی، تاسو د تکذیب کوو منم نه، د دې وجه نه سزاګانې درکولی کی. او مقصد دا دی چې کله آیتونه را باندې لوستل کېدل په کار دی چې عمل هم پرې کړی. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وسدد الله په دربار کې درخواست کړي چې الله رب العزت مون خدا سکړي دي، خو په مونږ باندې خپل بدبختی غالبه شوی او مونږ گمراهان یو. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، و باید ای رب زمان غلبه کلی و پا منگ بانی بدبختی زمانگا. بدبختی سو خواهشات دادی او مزید دادی دنیا چاقا سبب و گردی دا پار دا بدبختی دا وشتی تونا خلق گناهو نکی او کو پراو شرکی اختری دا خلق خواهشات و مزور دنیا را خستی. یا دا پاکستان چی دی دا مجاهدینو سره ظلمونه کوي او دارنګ جنگونه شروع کړي، دا خپل خواهشات او مزور اخست. څونه مشران چې راضي د پاکستان هغه اول ځان د پاره په بیرون ممالکو کې ځان له بنگلې پیدا کړي، وی اخلیزم کې واخه بل ته په ملک غوبل جوړ کړي، خپل ځان ته توبه سی بیا بنش پاتې کړي. دغه مزور خواهشات او ډیر سوري دغه دې او دا نور ناخبر خلق پسی ورپسی او آغیل اوٹو نوکی و منده اتر لپسی وی. نو دو نده چه ده انسان پا ده بارن ده اخپل بدبختی غالی بش، خواهشات رواق لی و مزیه و رواق لی دنیا ده آغی پا وجه بانی بدبختش. یا مقصد داره چه الله رب العزت پا مونگ بانی شقوت غالب شوی و سه اغا تقدیر ده شقاوت. و کننا قوما دوالین، نو منگا یو قوم گمران، بس بدبختی دیزی تر ورسولو گمراه خلکو پخفل وزان اقرارو که خوبی اخ پیدا نور کئی. و ربنا اخرجنا منها فا ان عدنا فا اننا ظالمون. ای رب زمان منگو باسد دینا، پس که چیره مونگ راو گرزید پس یقین مونگ بزالیمانیو. دا التا چیغی باوی خلیکین بیا بی اللہ ناوری قبلی بیا ولنا. ابن عباس این همو پرمایی چیره دیر پار بشپک چیغی بشپک کل چی دیوار تا داخل کلش نزدر کالا بدا چیغوی ربنا ابصرنا و سمعنا. یا اللہ من هر سوولی دل خپل سترګو باندې کوم بچ پیغمبرانو مونږ ته دنیا کې ویل حالات مریدل دی خو نه منل، وسمعنا یا الله مونږ واوریدل ارسم ولیدل اوامریدل نسوک الله رب العزت پرجینا مونږ واپس دنیا ته بیرته واپس کچنی کامالوک نو یاغی ته به جواب ورکړی شي چې لقد حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. الله دا خور مخکې نه دا خبره زما وه او دا حق خبره وه چې جهنم به زه راپیرین او د انسانان نه ډکوم نه پکې پرېوځئ چغې مې ووای. اوس بی عبدالله ابن عباس رحمه فرمایي د دغه زر کالو نه وروسته دغه چغې نه وروسته به بیا بله چغه شروع کړي چې دغه جواب ورکړی شي. أبداوي ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الله دوزل درات مرغال دراكو أو دوزل جندي شلوم هذه تفسير بالتراجي خفل ذلك نوعي صد وطلو رفاركم الله اشتره چه منغ ده ده عذابون نوزور ده جهنم نام دالتا بورت جواب ورکي ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم پریوځي پر جهنم کې او هغه د چې تاسو مخې به کله الله یادې د یوازینه تاسو به کوپر کوو پاغي باندې توحید ته خو نه وي جوړ نو وس پریوځي دا ته بس خپل کار کوي. دریم زل بیا شغو کی او بیا بزر کاله شغوي سبو یا مالک الیقضی علینا ربک. اگر جهنم چې کوم پر ملک وی او پاغي باندې سپارل شو یا غي ته بچی وي چې ستارب دې په مونږ باندې فیصله وکي زر کاله بل اشغه وي ناغه ورته وي انکم ماکسون بس تاسو باندې ته وسیږي بل زم نه به زر کاله به چغه وي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله موږ د دې ځای نه وباسه کو موږ واپس شو نو موږ به ظالمان یو. یعنې بیرته واپس ته د احکامو مخالفت را وګرځېدو او دارنګې نم کول د پیغمبرانو مخالفت هم کوه توحید هم نه منو نو موږ به ظالمان یو خو موږ اوسو باسر دې ځنه. الله رب العزت د طرفه ورته جواب ورکړی اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تاسو خو مخکې دا قسمونه کول چې موږ به بس په دې دنیا کې و چېرته ځو نه دنیا هم جوړوله. ډېر خلک داسې هغه په دنیا کې اختی غټې غټې بنګلې جوړی او ډېرې کوټې او کور جوړې غټ او که ته بنګله جوړه کې ستا خو په دنیا کې شپېته کاله زندګي را زیات نه زیات زه سلو ته ورسوه او بنګله چې ده د څو کلونو یو څو وخت تا دا جوړ کړل کوټه دیو پکاري غو تا په شل کوټه جوړ کړی دا دې را پاره چیرې زر دنیا نه نظم نو تاسو قسمونه نه کول چې ستاسو پاره زوال نشته دنیا به بزر کاله دی چې غوي ربنا اخرجنا نعمل صالحا الله مونږ با سر دې نه چني کمال کو. نو الله ورته جواب ورکړي ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله ول عمر منو درکړ چې پای کې تانی سیات اخستلش چا چې نسیت اخستو اغوسته او تاسو یې روان کې امر غلې او پیغمبر لیکن تاسو نه عمر نه پیدا واخستل نسیت هم حاصل نه نن پیغمبر ته هغه کې خدا نو بس فزوق بس سکید اللہ عذابنا د ظالمانو د پاره څوک هم دادی نه تاسو ظالمانی وای نو بیا بزر کاله چغی وای او سبوی رب ارجعون یا اللہ من واپس کام. نو اللہ رب العزت به ورته بیا دا وای اخسوا فیها ولا تکلمون. الله به کور شي او دارنګه زما سره خبرې مکوې د جهنم کې کورې شې نو بیا غځي کړکې ثم لا يكون الا زفير وشهيق ونبا به بر دې را پاره نه مگر اغه انا رې به دې را پاره او دارنګه اغه پیړو نری وازونه بکې د جړه او دارنګه د سپو په شان تا کړنچا به شروع خپل منځ کې او به تبر مخامخ شي او دغه جهنم کې بیا پراته بس جهنم به بیا بره بس بند شي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب زمان مونگ باسر دینا پس کو چیر مونگ راو گرد پس یقین مونگ ظالمانیو. قال اخصاو فيها ولا تكلمون. او بو اللہ تعالی کورشی فائی کے او زمان سر خبر مکویم. دا عرب دا کلمه پا آتیم که استعمالی چکل اسپی اولی کورشا دا دیو نسپی جوڑ شوی آتا هم دا سپوب شان تا غوغا کئی ادا رنگی دنیا کم تسپی جوڑ شوی ولی مواهدین چی و پاگی پسی غپل او دندار خلکو پسی غپل او پاگی پسی سولی لطا ولی لکه وست پاو جان پا مجاهدینو پسی گرزی دا شپی و دورز او گوری چی چیر تبای. قال اخصاو فيها ولا تكلمون. و بوی اللہ کرشی پای که اوز ما سر خبر مکویم. انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. دادا غیق اسپی توب ذکر کئی چی دا اسپی ورطولی ویل شیخ سو پیا لاغی وجدار انہو کان فریق من عبادی قن ویوڑرد بندگان زمانا یقولون ربنا آغی ویلبز منگ آمننا منگ ایمان روڑے فاغفر لنا پس بخنو که منگ تورحمنا او رحمو کب منگ بانیوان تخیر الرحمین او توکد رحم کون کنی. مانا خبر ایمانون اللہ تا وسیلہ کول چل اللہ رحم ربانیو کن او دارنگی منگو بکا بد تخصمون سیخریا بس تاسو باونی و لاغی لارا پتوخو تاسو آغا پور توقی کولی حتی سوکم ذکری و کونتم منہو تضحکو منہم تضحکون تاسو پاگی پور توقی کولی تردی پوری چه غافل اکلی تاثر و توحی زمانه. دلتا گی مپسیرین و دیر ترجمه کلی دی انساو کم ذکری چه تاثر مشغول اکلی توحی زمانه عبدالله ابن عباس رو ذکر کئی دارنگی سوک دا ذکر کئی اشتغلتم بلیس زائبی من ذکری تاسو به دا خلکو باندې مشغوله شولئ په هغې پورې م ټوقي کولی زما ذکر م پرېښود. دارنګ یوه معنا داسې م کیدای شي مفسرینو کلي چې تاسې په هغې پورې ټوقي کولی د هغو سره خو هدایت ورسو او خو دیندار خلک ښه خلک او توحید د هغو سره ورسو د تاسو چې په هغې پورې ټوقي کولی نو د هغې توحید بیا چېرته تاسو هغه عملي کولی شو یو شاسر یو نعمت ورسیو تا پسی ٹوغی گئے نا آغا خبیت تنالی آغین خبیت زان ساتھی دا داغ خلق دا داغ سر یو نعمت ورسو چاگر دی زیر بچاو سببو او تاسو پاگی پور ٹوغی کولی او پاگی پور امخاندل بس تاسو ونیول دی لرا پٹوغو بانی حتی آنساو کم ذکری تر دی پوری چه تاسو غافل اکلی توحید زمانام و کنتم منهم تضحکون و تاسو داغین خندیدون کیم. سوره تدبیر کی بمراشی و ایزا انقلبو الى اهلهم انقلبو پکین و ایزا راهم قالو انها اولای لدوالون پا مومنانو پور بیاتوغی کولی شکور تا بطلن مستی کی بروانو تکبر کی بروان او مومنانو ته بیا گمراهان ویل لکه اوس دا ظالمان مجاهدین ته باغیان ویل وی دا باغیان دی د څه شي نه باغیان دی بغاوت خو دې ته ویلی کیږي چې صحیح شرعي نظام یې د هغې نه څوک اخوالړ شي او د هغې مقابله شروع کړي او داسې نظام دا خو کفري نظام دی دا خود دیو دا اللہ نا بغاوت کلی دی دا دیو مرگ و دارنگی دا دیو وجل دا پا مسلمانانو بانی پرزی چی دا ختم کی وری صحیح نظام پکنی نا مجاہدین باغین ندی دا مجاہدین دی او باغین تاسو چی دا اللہ کاماتم پریخی او الله رب العزت چکم دے مجاہدینو تا یعنی دا استعداد ورکلے چو بدی دور کی ردا خلق سر مقابل اک ندیو تا چکم دے باغیان ویدی او دارنگی کل سزاگان چو ورکی پاغو پورخان دی دیر زید وکنتم منهم تضحکون تاس پاغو پورخان دیر نسول تطبیب کم نازی کر گئی کل چوین نو ادا گمراہان دی لیکن اللہ رب العزت التوی پل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون بس نم رس دا قیامت پر رس بانی با بیت سکی دا مسلمانان با پدا کافی رو پور خان او تختون بانی با یوبت مخامق ناس انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون یقینا ما بدل ورکل دیتا سبب دور صبر دی انهم هم الفائزون شیقن دی کامیاب هم دی کامیاب دی دا کله چې دا مجاهدین ونی سر دی سره ورسی نجیلونو کې تاسو دا د شپې چې دا ریډیو کې کم واقعا ذکر کی اوري چې د څونه ظلمونه دا غي سره کوي او به هم صبر کوي چې هر ټیم غریبانان د مرګ سره مخامخ وي او دا سوی وانا ورکی چاگه انسان لسوک نورکی بیخی دا اللہ دشمنان دیده او خب دی بانی پویه چه دا خلق دیو چه مقصد خودی دنیا راخشت دنیا لیوانی کلی دی او دا مجاهدین دا غی حالم دیینی چرا دا خب حق بانی دی او بیم دا غرنگی لیوانی شوی او صبر کی مجاہدین او دی ورته دا گڑ وڑ وی کله په قران د بر ورخه جدا غی په مکی کله نبی علیہ السلام ته کنز لري کله اسلام ته کله الله ته کې ډیر په کې داسي لا شیعگان ظالمان هغه خو بیر دی خیال نه ساتي هغه خو خدای ځان خپل جوړ کړی دی علی رضی الله تعالی خدای وي قران مخبل شته دی دا زمون قران هغه نه مني وای دا کم دی کله وای دا عائشہ رضی الله بزی چکم دی څه خوړلې او دا کم پاتی شوی در زند پار پیغمبرم پیدا کرده او دارنگی در زند پار خودم پیدا کرده یا علی مده چگه و طول مر در زمانگ در اللہ طرف تخواقی توجه نک و زمانگ اللہ بردین را قیمت که بیا بدلالی این نجزه تو همو اليوم یقین ما بدل ورکده تا نن راس بما صبروا فسودا صبر دي انهم هم الفائزون شيقنا ديهم دي كامياب دي قال كم لبستم في الارض عدد سنين دام دا تخويف سر تعلق سات او پا منس کی جمله معترضه و وبوي الله سمر درنگ تیر کرے تاسو پا زمکا کی عدد سنين پشمیر دکلونو سونا وخم تیر کلی دی خوز دی تا دی طول عمر دا چه منگا خوبش طول عمر بلتیو بزی بکو خالتا و بیاوی قالو لبسنا یومن او بعض یوم او بای دی وقت تیر کلی دی من ایو ورز یا چیسا دی ورز پس علی العاد دین پس دی پوس و کادش میر کون کنام ده هبت به ورځ به داسې حد تر سوالی چې دنیا د شپته کال زندگی چې دی ورته ټول مر زندگی ویل غټ غټ عبادتونه ولا جوړول لولې منسوبې کول هغه یو ورځ یا څه حصہ درنه بلکې رشمار کوون کنه د پوسو کې مراد دینه ملائکه علیهم السلام دي ځکه هغه اعمال لیکلي او دا رنګي د اصل جواب نه دی د هبت د وجنه غافل دي یادار چې دا قیامت لکه دا مونږ او تاسو بار بار شریعت وای چې دا قیامت ا زندگی چې کوم در دنیا په زندگی په سړي راځي دا ډیره کمره د سکون برابر هم نه راځي په مقابل کې در دې ورځ نه دې څنګه یو منو باز یو قال الا بسم الله قليلا لو انكم كنتم تعلمون وبو الله تعالی تاسو درنګ نه تیر کړی مګر لګ کچه ری تاس پویدون کی دغنم کم دی زکر چر دنیا زندگی زایل که دون که دا او هغه خود قیامت دا خو باقی ده. دل تعذابون هم همیشه ریو نعمتون هم همیشه کمشه چه زایلکی یا ایچ شیه نده و دیر کم وخم تیر کلی. لو انکم کنتم تعلمون کچری تاس پویدون کیم اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا زورنم دا پا آخرت کی او دار سر نخبر دا او دی کی زورن دا منکنین توحید او دا باست دا چه دا اللہ یووالی غنمانی او دارنگی انکار که دا قیامت دوباره را جندی که دلونا. اپا حسیبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا پس گمان کوئی تا چیقین پیدا کریم ما تا صعبس وانکم الینا لا ترجعون او تاسبا ما تا واپس نکیم. مقصد داره چتاسو داخل چتاسو عباس پیدا شوی. دی خطاب که بعض علماء وی چه دار دنیا سرم تعلق ساتی چه الله رب العزت دیو تا وی چه ارتاسو داخل لی چتاسو معباس پیدا کلی وی دارنگی دا خطاب پا آخرت کم کلیشن لسو کوئی دا آخرت که دا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ او یقنن تاسو ومنتن واپس کی گئی. فَدَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. دا دلیل دا مخیات یعنی اللہ رب العزت عباس کار نکی آغا دا عباس کارون نپاک دے یعنی دے یادا پر طول صورت بانی تا پیدا ذکال تا اتدا کی ویلیو دا صورت پر اتدا کی پتبارک اللہ احسن الخالقین او دارنگی تصرفات او دلیلون در ربوبیت او در الوهیت ذکر او اثبات دباس بعد الموت ذکر و داغی پر نتیجه کی ذکر چه معلوم دا شلنا تعالی علوی ده او پاک در شرکان او دعبس و کارونونا او ورپسی چلور صفات دلنا تعالی ذکر کری دپاره د دلیل فتعال الله الملك الحق وفصلید اللہ تعالی سمانا دا دا صفات و دا نقص و دا شرکاونا پاک دا دا نائبینونا او دارنگی وان کل ما یلیق بشانی هر شی چه دا غر شان سر مناسب نده دا غینا پاک. لا اله الا هو رب العرش الكریم نشتره لایق د بندګی نشتره حقدار د بندګی الله سوا د اغنا رب العرش الكريم عرب د عرش عزتمن عزتمن کریم دی سخاواله عرش برنار سره دی. وميد ما الله الا ان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. آخر کې دا زجر ورکی مشرکین ته چې شرک د الله رب العزت سره کوي او دا په دې مخیات باندې تفریم ده پرد د شرک په دعا. وَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ سُوَّرَ بَلِيدَ اللَّهِ سَرَمَ الْغَارِ بَلْ لَا بُرْهَانَ لَهُ چنه دلیل اغلرا به په دی باندې داقید واقعیده یعنی په شرک باندې هیڅ دلیل نشته ری فإنما حساب عند ربه مراد دینه دلیل د منزل چې الله را لګلی نور د مشرکان سره خپل دلایل هغه ته چې وی ولی دی ته چې ولی عبادت کوي وای دی که خدا دا صفات نو دا دلیل دلیل نه دی دلیل منزل د الله طرفنه هغه نشته رې فإنما حساب عند ربي فسقن حساب دعي فنزرب دادهم إشارة دا غطوالي دا سزا دا شرق أو إشارة دا ديتا چه بخنه نكيهم شرق هز کل الله نبخي کل چه دنیا کی توبه ونباس فإنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون شاندار یقین نکامی بی کافران کافر اس کلنش کامی بیدلے دا اجمالی حسابی ذکر که او پا دی که تصریح دا چه دعا دا غیر اللہ کو پر دی بیدا جمله ابتدا رسول سر دا مقابل که دا آل تیویلی و قد افلح المومنون مؤمنان کامیاب دي او هغوی پلاح والا دي دلته وایي انه لا یفلح الکافرون شان دارې چې نشکار مې بېدی کافران مانه په کوپر کې پلا نشته دی پلا چې د هغه په څه کې په ایمان کې هغې سره خاص دی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آخره کې امر د دعا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او مقصد دا دی چې د امتیان لپاره دعا وغواړه د الله نه د دې نه چې له کفر او د شرک نه ځان بچي او دارنګه الله طرف ته توجه وکړي به له کفر او د شرک نه چې ځان بچي د هغې لپاره دعا پکار ده وقل رب اغفر وارحم هو يا رب ما بخشش وكام او رحم وكام يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا الله گناهنا ما کو فردي رب نواش او عيوبنا کله چې انسان باندې الله پرده راواشي دا دام یو نعمت دی انسان د پاره دا مونږ او تاسو اکثر گناهونه کو خو خلکو به مخ کې نه کو پټې کو کواغا گناهونا چیر تر چاپ و مخی وکنو بیاد منگو تاستا سوک توجه نراکی اکثر خلق داسی چی گناه کئی پتے کئی ندلتا وی چی اللہ رب العزتا بخش شگا منگتا او راہ موقع پا منگ بانے زمان پا گناهونا بانے پردی روارتا و ما پا مکام گناهونا با انسانان کئی دا نشکی دل چینے کئی خو بهتر انسان هغه چې هغه توبه و بس متصل او پای کې تاخير نه کوي وانت خیر الرحیمین او ته خرهم کون کې درام کون کنام دی اول کې مقصد دار چې الله رب العزت کوم ګناهم چې کړي هغه را تماب او دا رنګ زمنګ په ګناهونو باندې پرده راوچو او د اخیر کې وان تاخير الرحیمین کې اشاره دیتا چې الله رب العزت په آینده کې موږ د ګناهونو نه محفوظ وسات نه تیار ما په ګودارنګ آینده کې محفوظ وسات الله رب العزت زموږ ناراض شي الله ګناهونو ما الله رب العزت ستاسو سلام باندې موږ ته عمل الله نصیب یا الله رسم شي ویل سمور د الله صحیح پر عمل کول توفیق ورک الله رب قرآن سره محبت پیدا یا الله رب العزت قرآن سره محبت پیدا یا الله د مجاهدین او حافظ او ناصر یا الله مدد وک یا الله نصرت وک یا الله خصوصا د تشکیل لمر ګور الله مدد وک یا الله دغه په مقابل کې چې کوم څوک دی الله رب عزت دغه ستر ګړندې الله دغه اصله په هغه باندې استعمال ک یا الله موږ خوستا کمزوري بندګانی ول استاد دربار ته ټول عمر محتاج یو الله رب عزت زموږ دعاګان قبول کړه دغه ظالمانو لا شنو نس الله ذلیل او رسوا یو ګرځو یا الله شرمنده یو ګرځو سبحان ربک رب العزت عما یصفون